بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى من يوهيت فلندريمت ينوتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për ti falje dhe udhëzim kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetit më të mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, me shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tyre më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala. Neve kemi ngelur në surën e Al-Baqara të kajetet e agjerimet, ndërkohë që neve para Ramazanit në ndajnë disa dit, dhe vanë dy muaj e gjysëm afer, e lusëmi Zotin tonë Gjeli Gjelaluhu, që Allah të në mundëson me hynë Ramazan, duke qenë me shëndet dhe me iman. Ajetet e agjerimet të ndëruar vezër nuk duhet kaluar vetëm në kuptimin si ne i kalojmë dhe njëherë mënyrë traditës, se janë gjërat e njohura, agjerimi është i njohur, ne agjerojmë e kështu me radhë. Kjo është kalimi si përfatësor. Ajo që duhet besimtari të mëson nga Kur'ani është të mëson cila është etike agjerimit, mesajji i Zotit Gjellë Gjellaluhu kur ja ka obligu e besimtarit një vepër. Në çdo adhurim që ka e ban e kërkon thelbin e asaj vepre. Pse deshti Zotit ma obligon namazin, agjerimin, zeqatin e kështu me radhë. Andaj shpirti, që ka thoni Ibn Qayyim el-Jauziye, shpirti i veprave është shumë më i rëndësishëm se sa e jashtme asaj që ka besimtari e vepron. Andaj ne do të mundohemi, dhe ashtu e kemi vazhduar edhe Kur'anin ku kemi ngel, që te i kalojmë si përfatësorë, te i kalojmë kuptimin e fasadës, lëvizjet thata, por se besimtari duhet të përjeton çdo vepër që ka e banë në nivel të lartë, që e përjetuan shokët e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe zëtë vazhdojmë sot me lene Zotit e bare kjo e tëra. Në ajetet sa të kemi ngel, ne nga ka ngel edhe disa prej meselëve që ti përmirsojmë, që ti përmendim në ajetin 184 nga surja Al-Baqara, dhe me lene Zotit Gjellë Gjellalu vazhdojmë në ajetet tjera. Përmendëm në gjëratën e kaluar qka është agjerimi, definicioni agjerimit shëriatikisht. Pastaj përmendëm se qfar i bie agjerimi, qfarë prish agjerimin nga gjërat sa hynë në definicion, dhe përmendëm nga ajo që me ijma janë pajtuar dietar se prish agjerimin, dhe është haja, pija dhe marrëdhëniet intime, të qëllimshme, të qëllimshme. Pra nëse njeriu ban ushqehet apo pin duke harruar se është agjërushëm, apo nuk i prish agjerimin. Nëse pejgamberi alayhi salatu selam ka thënë në hadith, veprat janë sipas qëllimit. Nëse njëri komplet e humbet dijen, jo vetë dijen kuptimin e çmenduris, po është i pavetdijshëm për aktin konkret, se është duke pi dhe nuk i shkon menja se është agjërushëm, agjërimi i tij është valid me pajtimin e gjithë ulemave. Pastaj kanë polemizuar dietarët tek marrëdhëniet intime. Marrëdhëniet intime. A ka mundësi dikujt më ndodh me bë marrëdhënie intime me gruan e vet dhe harron se është agjërushëm? Djetarë dhe në esenës ka mundësi, në esenës ka mundësi, e ka mundësi edhe më ka një paditur, nuk e din se ja prish kjo agjerimin, nëse supozot, edhe se djetarë ka dhe në shëshit e muslimanë, kjo është e pa mundur, sepse i duhet me pyt, duhet më interesu për atës e qka ja regulon dhe qka ja prish agjerimin e tina. Dhe përmendëm gjithashtu se Allah i ka liruar shumë prej kategorive nga agjerimi. E ka përmend me citat kur anor, ka thënë Zoti Jon Gjellë Gjellaluhu, Femen kene min kumë meridan o ala sefer. Kush për juve është i sëmur apo është në rrug? Këto i ka përmenë Zotë Jonë të bare kjo e tjera, si të përjashtuar nga ditët e agjerimit më arsye. Edhe është rruga dhe sëmundja. A hyndi kush tjetër këtu? Po, me pajtimin e djetarve, me pajtimin e gjithë djetarve, përveç disa prej atyre sët nuk u merë fjala prej mendimeve, në kategorinë e njerëzve që u lirohet apo ju jepët një lloj arsye për mos agjëru, përkohësish, pra a i duhet me zavendësu ata, cili është, është shtatzarja dhe gjithënësja. Një grua është shtatzane. Dhe konkludon mjeku, apo ajo konkludon vetë, se agjërimi më dëmton mu, apo e dëmton fëmijën. Lirohet nga agjërimi. Apo gjithënësja, nuk është shtatzane, por është duke i dhanë fëmijës e ti, fëmijës e saj gjithë. Atëherë, çfarë ndodh? Lirohet nga agjërimi. Deri këtu janë pajtu dietar. Lirohet nga agjërimi. Kanë polemizu çka kur të shnohet. Pra, çka kur të lirohet për shtatzanis, çka kur të lirohet prej gjithënjes. A duhet me kompenzu me agjërim, apo duhet ta kompenzon me ushim e kështu me radhë. Apo? Dhe prej njerëzve që janë liruar nga agjërimi, janë pleqt e shtyrë në moshë shumë, të cilët nëse agjërojnë, dëmtohen. Dëmtohen, do më thonë, smuhen. Do më thonë, mund të rrezikojnë ndë një smundit madhe, e kështu me radhë. Këta lirohen nga agjërimi. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, wa ala alladhina yutiqunahu, dhe ata që kanë mundësi. Do më thonë, ka përmenë Zotë i onë gjelluara kategoritë të cilët, prej përjasht janë shnosh, ndoshta i s'ka kur gjo, por nëse agjëron, i ndodhë diçkaja. Pra, derisa i vazhdo normal, s'ka kur gjo. Shumë, këto kam rëmën djetarë, njës të shtyrë në moshtë, 80, 90, e kështu më ratë, e cili ka kap pleqëria e fuqishme, ky lirohet nga gjërimi. Pastaj obligohet me diçka tjetër. Tani do të përmendim këtu kategoritë të ndëruar vëllezër, para se të vazhdojna me çështjet e tjera. Ai cili e prish agjërimin, shkaku i marrëdhënieve intime. Me çka obligohet? Ai cili e prish agjërimin, shkaku i marrëdhënieve intime. Domethënë, është agjërushëm ditë Ramazani dhe kontakton me gruan e tij në marrëdhënie intime. Marrëdhënie të nivelit marrëdhënie, jo në kuptimin e përqafimit të kështu me radhë. Dhe këtu gjërat vëllezër nuk duhet të ketë besimtari turp, ajo është përditshmëria e njeriu dhe është jeta e njeriu. Dhe duhet t'i din dispozitat detale, nëse se i ndodhë si cëllit. Dhe duhet t'i din kufit e Zotit të bareke u e tjale. Djetarë dhe zërë kanë thanë, a i cili bën mardhanje duke qenë agjërushëm me gruan e vetë, obligohet prej një prej trijave. Prej një prej tri gjërave. Njëra prej tyre në kohën tonë sështë e pranishme. A da shumë prej djetarët bashkohor, kër i nëmrojnë shlyjërjet, nëse kemi dy lojve, kemi kompenzim dhe shlyjërje. Kemi kompenzim dhe shlyjërje. Kompenzim do më thonë, se ke agjeru një dit, agjeru një tjetër. Po ka raste kur ti duesh me agjeru edhe ditën, edhe me shlyjë diqka. Se ke thyje, ke thy madhështi, ke thy shenjtri, ke prish diqka e cila zëndrejqet letë. Që shka thonë Abdullah ibn Mesudi, radhiallahu anhu, se a i cili parësyje e lëni dit të agjerimit, të Ramazanit, a i me agjeru të njëtë në shka ja ka thonë Zotë i imër, i që pa e nalë, se në zavendëson atë ditë. Së mund në zavendëson atë ditë, kur? A dhe djetarë kanë thamë për shemull, a i cili ka kompenzime dhe ta kompenzoje kur doje. Pse kanë thamë me këtë liri dhe ta kompenzoje kur doje? Sa i Ramazan së matë më kur? Ma ku të mund është agjeroje, në kuptimin ti mundi pak komot se e ke zavendëcu di shka, për ndryshe Ramazani nuk zavendëcu. Ata, shkurt e mirë, dhe mërësfim detale, a i cili bërë mardhonjë intime me gruën e vetë në ditën e Ramazanit, obligohet me agjerua ditë, një ditë e ka prish me mardhonjë intime. Obligohet me agjerua ditë. Dhe me shly gjunajnë e të prishës me mardhonjë. Cila është ajo? Kanë thënë djetarë, Ramazani ka hirmet. Hurme i thënë shejtri, pa prekshmëri. Njëriju me e prish agjerimin me që së në banë sabër për uri dhe etje, i shkone e madhe. Po qka thunë nësaj për qejf e banë? Për tek, për mardhanje intime, e kështë mëra, kanë thënë djetarë, për këtë arsye, shëriati ka vendosë një shpagim. Shpagimi cili është, e para është me liru ropë. Nëse ka bërë një mardhanje intime, duhet me liru një ropë, ropë s'ka. Atëherë, qka duhet me va? Ka thënë alejhi salatu vesselam, të sumë, shehrajni mutet e biajn, i agjeron dy muaj rresht. Një ditë agjerimi e lënë, e prish me mardhanjen me gruan. Apo, shiko dhe zërë ka bo vej për halal. E gruan, s'po formi për zina. E është kitë me gruan e vetë ka fletë. Në ditën agjerimit, duhet nëse e ka prish, Rob s'ka, duhet me shku në 2 muaj rasht agjerim, 60 dit. Piksa që ka kuptojmë dhe zërë, sa është e madhe një dit agjerimit? Apo, sa është e madhe një dit agjerimit? Nëse s'ka mundësi, atërë duhet t'i ushqen për atë dit 60 fukara. Duhet t'i ushqen nga një ushqim mesatar nga ajo që ka aje han, 60 fukara, 60 nevojtarë. Dhe shumica ulemave të medheveve kanë thanë nuk kalon të ushimi deri sa të vërtetohet se s'munët me agjerua. Në ndikush më të përshemë më kam pasanik. Apo edhe im ledhë, thot, 60 fukara, sa më dalin me e pagujt? Mja u pagujt, e ban e sap me euro, 30 dit, e ban e klirë Ramazanin, apo? Sikur më s'mukan Ramazan, pas e për ta. Jo, djetarë kanë thanë, andaj ka arë nga Imam Ahmedi, Imam Shafio, kështu më radhë, se kjo është në rënditje. Që i bje në rënditje? Deri sa dëmtohet pi agjerimit dy muash. Dhe thoje, s'muj mi agjeru dy muaj. Që dhe mund dëmtohet? Nëse a i kishë agjeru dy muaj, ju këshim pri shumë pri punve. Apo, sepse njeri ju për shemull, nuk mund dhe bara bazan. Nëse a i dëmtohet shumë, atër thot, unë s'pëmuj me agjeru, që shka thonë sahabiju i cili ka artë e pengamere a lejë sallatë, dhe i ka thonë, ja Resulullah, helek, u shkatrova ja Resulullah, i ka thonë, qka është puna, ka thonë, kumba mardhanjën intime në Ramazan. Atër për mësam, ja ka dhonë mundësien me u shpague. Kër i ka thonë a lejë sallatë, sëra, dy muaj agjerim, ka thonë, nuk muaj ja Resulullah. Nuk muaj. Këtu nuk muaj nuk është për qëllim smunët kuptimin e fizikut. Jo, sa je ka nesrit obligim prap pas Ramazanit që ka vjen dita tjetër me agjerue. Por këtu është një mundësi tjetër. Ka ndo djetar, kjo mundësia shtes mbi të klifin. Qka i bije? Por qemi, ma shkur, njani ka ra marrëdhënie intime me gruna vetë. Edhe tani do, qka du të me bëhone? I themi, ki ma agjeru një ditë, qka e ke prish? Edhe ki me shpagu 60 ditë tjera, pse e ke prish me marrëdhënie intime? A i thot, 60 ditë me agjeru rënë me rënë? Po, 60 ditë, rënë me rënë. A ta rëdhë du në smoj. E tash nëse i thojnë, po t'ja agjeron Ramazan, thot, po, ama këta smoj me bo, a është kjo valide, është valide. Pse është valide? Sepse dy muaj rësht, mi agjeruë, është punë madhe, sidomos që është Ramazan. A dhe kër i ka thana i sahabiju, smoj e Rasulullah, nuk ka i në detale, për mësën, po që smoj është ti i fort e kështë më ratë? Jo, jo, ka thonë tama. A dhe ka thonë i agjeron 60 fukara. 60 fukara ju jep ushim. A i sahabiju ka thonë një Rasulullah, smoj. A dhe e ka pru e punën, për nga mësën i ka morë dëhurma dhe ka thonë, meri këto shko të shpja jote. Dhe ka liru prekreta obligimin nga se s'ka pas mësi ka qenë fukara i shtyjer shumë. Andaj kjo është dispozita ati cili dhe zër e prish agjerimin. Tani vim të meselja për qemu, ne në ka arë një hadith nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, se pengamberi aleyhi sallatu sallam nga Aisha, se Aisha është pyt, që ka po pengamberi sa magjeru shumë, kam pas për qëllim, me grujën. Dheri ku shkon për qemu, pengamberi sa në grujën, kur është agjeru shumë. Edhe jo ka përmen Aisha, se kemi pas ne disa prej kontakteve jo mërdhonje, si kur përqafimi dhe puthja. Mirë po, Aisha në fune ka thonë një fjalë e cila duhet na sot me përmen, por shumë për njëtësat lirohen këtë mesele. Apo? Edhe është shumë interesant se dikush e lezon një hadith, e thot, ja, pisunetit për nga mberit se selim ka na kjo. Jo, pisunetit për nësam është me morë rëthanën në tërsi. E në fune Aisha që ka thonë, shuni ka drejtu burave, mas dhejkës për nga mberit se selim. Ka thonë, po kush e ma vetën si për nga mberit e selim për juve? Domthon, ti kushtot e po mirë. U lejoj ka, domthon me pas një lloj kontakti me gruën duke qenë agjërushëm. Aisha e njifte psikologjinë e njeriu dhe takat e njeriu. Ta kush e ma pijuve veten si pejgamberi alayhisallahu alaihi wasallam, por ideja, më vonë me puth gruan e tij agjërushëm. Po ajo është i përmbajtur. Ti si je i përmbajtur? Andaj kanë thënë dietarët, lejohet njeriu me pas kontakt me gruan e tij, apo puthje e kështu me radhë, çka sillet kësajna me shart. Mu siguru që zbijen marrëdhënia. E ty e di ata vetën tane. E qështë e di, kujtoje, 60 ditë rasht. Mështim sa një hoxho, apo, a s'ka në i mendim dikun atje, që ndër dhe zërë duhet mi morë dispozitë Allahot me të mdoja. Qiko Allahu Gjellola pasaj, kur ta përmend agjerimin më poshtë, kur të bëhot fardë agjerimin me pa përjashtimin, nga se ajeti 184 ka disa përjashtimeve, qka dhëtë Allahu në fund? Walitu kebbirullahi ala me hedeku, ta madhroni Allahum për këta shka ju ka udhzuë. agjerimi duhet dhe dispozita e Zotit më morë me të madhe. Jo pasaj me thonë, e një mendime ku më gjejto nëse sishte bash farz, apo? Ahmedi, Shafiiu, Ebu Hanifja, këto si kanë bërë këtë argumente, duhet dikush më ardhë, agjen, në periferi, me gjejtë një mendime e thonë, lirohë. Jo, andaj besimtari i merë këtë gjëra me seriozitetin më të madhë. Kjo është sa i përket vëzër, shkurtimisht, ati i cilje prish agjerimin me mardhanje intime. Sa i përket grua shtatzan dhe gjithënjës, asoj e cila është në gjithënje, kanë do një jetartë janë pajtuar krejtë se lejohet me e prish agjerimin. Më një grua shtatzan, me bardh, a lejohet në Ramazan ajo nga vështësia me e prish, lejohet, i prish, edhe i matë qatë ditë qka si ka agjerua, i shkruun dhe ato i kompenzon. Do të përmendim çka çka i takon prej kompenzimit. Dhe për këtë është argument i xhmaja ulemave dhe hadithi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku thon alaihi salatu wassalam, vërtet Zoti jon te bareke ve teala e ka liruar musafirin, udhtarin, do përmendim çka është udhtar, nga gjysma e namazit. I fal drekën dy, ikin dy, yacien dy kështu më radh. Wal hamila wal murdi'a as-sawm. Allahu e ka liruar atë cilë është me bardh, shtatzanën dhe gjithënësën nga agjërimi. Së dhënë e ka liru për momentin. E ka liru për momentin. Dhe kjo kthehet tek fetfaja e vetë shtatzanës. Që me ne themi në fjallë përgjithshme. Shtatzanës i lirohet nga agjërimi. Jo kështu në përgjithsi. Po i themi pastaj, ti e di a mundësh as mundësh. Që më shkon të mjeku, i thot mjeku lirish agjërose, për sprish pun kur gjo. E thot, a më unë shtatzan e jam, jo. Me kusht, më konë shtatzan dhe mu vërtetu që i dëmtohësh. Ti, si grua, apo fëmija jo. Më thot mjeku, rezikon fëmijën tanë me dëmtu nëse ti agjeron. Atër lirohet, lirohet nga agjerimi. Qëfar bandë nëse s'ka agjeru, një grue se ka agjeru, dy dit apo dy dit prej Ramazanit, kanë dhënë djetarët në këtë mesele, dhe mon ka disa prej shikime. Ajo e cila është me njohur në medhebin e imam Malikut dhe imam Shafiiut dhe imam Ahmedit, që i bie një grumbull i madh i dietarëve janë këndej, e shikoni vëzër, mon e men, kur thuhet qëto, ka thonë Ahmedi, ka thonë Maliku, ka thonë Shafiiut, shikotëni, a një shka i bie kjo? Këtë ndjekësit e Ahmedit, këtë ndjekësit e Shafiiut, këtë ndjekësit, no, rritë të numër, mon, Ahmedi nuk o vetaj, a i merë me vetë nimi vjetë njerë që kanë arë pasë, që a i kanë djekë ata, që a fiju nuk o vetë, i vinë pasë ati, dhe monë, andaj shpesherë djetarë të përshimë, thonë, ka thonë shumica djetarëve. Ti nëse i thua ti ku janë kjo shumica, e do të që, tre veta. I thua tre veta që shumica, po do të tre me kitë ndjekësit e këtëre. Sa po honë? Shumica. Shumica e ulemave për thuhet, shumë për njerët dhe që shkryot shumica, ja që shkryot. Shumica ulemave, pjesa më dërmuse, kthehen 4 medhejve. Jam bajtu, andë shekhu lësëm dhe mjetot, ku shdel që të 4 medhejve komplet, del në dalal. Nëse një njëri thot shto dhe, as Ahmedi, as Shafiiu, as Maliku, as Ebu Hanife, se kanë qëllu me një mesele, kjo rëzik i ma. Sepse i bia ato tut 4 t'i ka hik, një mesele t'i e ke gjithë, kjo s'ka mundësi. Njani t'i ka hik, ka mundësi. Kejtve i ka hik, s'ka mundësi. Treve i ka hik, njani a ke qëllu, ka mundësi. Krejtve i ka hik, ndër do shë i khlusëm të imie, dalë nga 4 me dhejpë të dalal. Gatër që ishë përshemull sot për njëtë shumë për e tyre thira përshemull me argument. E ka përshëllim dhe me drejt për drejt për Kur'anit. E drejt për drejt për Kur'anit dhe ka një grumbull të kushtëve. Pre aso e gjuë arabe, njoja e hadithit, mbledhja e gjërave që shikimi përmen njësa prej ajetësat pezullohet dhe abrogohet nga fuqia. Atërë, ka thonë imam Maliku, imam Shafiiu, Ahmedi, ka ardhë nga Sufjani, se ajo grua e cila është atëzan, apo është, do mund, në kohën e gjithënjës, ka të drejt me prisha gjerimin, që du të me ndëbaja? Duhet me kompenzu dhe me ushqi për çdo diçka e ka prish ka një të varfër. E ba? Mund me dhejbi par, i Malikun, i Shafiiu, edhe i Ahmedit, është se gjithënësja dhe shtatzanja, prisha gjerimin, tani, mas Ramazanit, që du të me bajo, e agjeron që atë ditë që e ka prish, dhe ushqeni dvarëfër. Pse kanë thonë ushqeni dvarëfër? Pse ka thonë? Shikove zë, me këshyrë, përshimë, Ibn Hazmi ka thonë, ka e kanë zirë këto me ushqyje. Apo, dhe duke sigur, ha, tavan, Ibni Hazmi mire ka se s'ka argument. Ahmedi, Shafiaiu dhe Maliku thonë qfar, me qka e kena liru gjithënësën prej agjërimit, me qfar e kena liru? Me kijas. E kena bo analogji me kanë, me atë cilja lodhët, me atë cili lodhët, prej musafirit dhe cmutit. Ajo i ngjan cmutit, apo i ngjan musafirit, apo i ngjan plakut. Se, on, këto tre, shka i mble, plakun, uthtarin, edhe cmutin, shka është e përbash këte e këtëre? Lodhja, lodhja. Atër do kjo është e lodhë. Andaj, neve këtëre i thamë, qëfar? Se ti nuk të kena liru kështu kuptimin me citat, por të kena liru me kijas, atëherë u shqejëri një të varfër. Në që kuptim? Kuptimin se puna jo të shumë e dyshimt. A lirohë është për agjerimit, as lirohë. Për së farar që je? Se për që jemë mërë kështu? Ka mundësi me agjeru kur gjasë e gjenë? Për shumë mjeku i thotë, shumë rëziko me agjeru ti. O jo agjeru, kur gjasë e gjenë? Do shta e forcohë dhe fëmija, ndodhë. Apo, mundet më ndodhë, nga sa agjerimi ka shumë rejtë do vive. Mirë po pse e kanë liru? Ka thonë se lodhësh u krijë. Për shkak se pak është e dyshim, ka thonë u shqeje ma sigurt. Agjero dhe kompenzo. Kjo është medhebi i Imam Shafiut, Ahmedit dhe Malikut. Ndërsa, medhebi tjetër, se ne kanë mërmen djetarët, nga Imam Ebu Hanife, dhe atësa të quhet medresja e kijasit, kanë thonë, ajo lirohet nga agjerimi, lirohet nga agjerimi, e kompenzon dhe nuk ushqen. Dëmon, nuk e ka agjeru një dit, i thojna, agjeroj qatë dit edhe lirohesh. Dhe me dhebi i Ibn Hazmit është as nuk e kompenzon, as nuk ushqen. Dhe këta ka shkuhe, ka thonë djetarë, kjo është mendim, do më thonë shadh, qaj bje shadh, jo i zakonqëm. Jo i zakonqëm. Nga se aji ka thonë, Allah e ka liru, Allah e ka liru, së mund është me ngarku pas me citat nga Allah dhe nuk kemi në citat nga Zotë i unë të bare kjo vëtala. Cila është ma afërta, vëzër? Cila është ma afërta? Ma afërta është se vetë të majëran. Do, ma afër është mendimi i Imam Ebu Hanifës, nga e cila anon edhe Sheikh Lusamu të imi, rahimahullah, që gjithënësja dhe shtatëzanja, si do, juja për cendë në gravet juve, apo kush do të qatë agjëruar, nga se meset agjërimi janë vëzër shumë transishme. Dhe kjo njerëzve ndodhë shpesh. Më konë gjithanëci është nuk është kohë e afër. Më në me rokë 2 Ramazana një gjithanëci. Nëse janë 3.000 e rokë 6 Ramazana. 6 Ramazana rënë është e lidhë për ketë meselë. Ata nëse shtatëzanja dhe gjithanëcia e prish një dit, më e sakta nga argumentet është cila? Se ajo vetëm e agjeron qatë dit dhe nuk paguan. Ndërsa nëse e shtynë kompenzimin deri Ramazanin tjetër, domthon, e ka prish në Ramazan një ditë. Tani ka kalu Ramazani, ka Ramazani tjetër, e ka zon. Dhe kështash në Ramazan s'u kompenzon, me agjërimin e Ramazanit vjen tani pas Ramazanit dytë. Ata kanë dhënë dietar këtu hin mendimi i të parëve, që duhet me ushqyer, se e ke zgjat. Sidomos nëse është parësia. Kjo do të thotë shkurtimisht në këtë meselë. Meselja e pleqve, sa të nuk agjërojnë. Meselja e pleqve, të cilat nuk agjërojnë. Domthon meselja e pleqve, jo këto pleq, elhamdullah të na pleq agjërojnë, por pleq të cilat shtyjën shumë mosh. Nëse agjëron lodhë tepër. Çfarë lodhë lodhë tepër, domethënë? Nëse njëri agjëron në sun lëviz, ky sa të shumë më agjëron. Sa agjërimi nuk është duhet me ti prej kom, apo kanë ndonjë dorë, nëse agjëron sun falet. Apo, nëse agjëron sun falet. Do kjo agjërim atë lodh shumë, sepse nuk mundet një farz me të ndalë një farz. E nësi janë ndalë ki nuk ka të mujt, atër i bia gjërimi. I bia gjërimi. Me qka obligohet në mendimin e shumisës ulemave, në gjdo diqka se ka agjëru, e ushqenit varfër. Dëmonë, këtu një dhe a i smut i cili nuk pritët më shërua. Te meselja plakut, një dhe i smut i cili nuk pritë më shërua. Qka të mundë nuk pritë? Ka një sëmundje kronike. Doktori ka thonë ti, piksaj nuk shërua shkur. Gjithmonë me hapa i. Apo, ka plët njerëzi, gjithmonë me hapa. Tani, mjeku i thot, agjërimi për ty jo shumë i rrezikshëm, se të pengon nga hapa të sët i ki domosdoshmëri, se i ki smundje kronike, atër këj bëhat kjas me këtë plakën. Qka ndodh, duhet me pagujt gjdo dit. Duhet me pagujt gjdo dit. Për shumë, 30 nëse janë konë agjërimit, ajë 30 dit e ushen nga një nga një të varfër. Kjo vëzër, shkurtimisht prej asaj që e kam përmendur dietarët, dhe disa prej dietarëve kanë thënë, ai i cili është i smut me smundje kronike apo është plak, apo plak dhe nuk mund të agjërua, nuk obligohet me kurrgjë. Dhe kjo është mendimi i Ibn Hazmit, në cilin kanë thënë dietarët se nuk është e saktë. Dhe në fund Zoti i Onë te Bareke ve Teala thotë antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dhe që të agjëroni është më mirë për juve nëse jeni që e dini. Këtu vëzër e përmendëm ligjëratën e fundit se të fjallë Allahut nëse jeni që e dini, ta'lamun, që këllo më thamë? Nëse jeni që kini ilm. Qëfar thamë në ligjëratën e fundit? Thamë këtu të da kapë minyën e ligjëratës në Kur'an vëzër dhe në hadith Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Kene ilmi, dija, njohja, njohuria, gjithmonë është për qëllim dija shëriatike. Dhe këta mund ta, do mund ta shifni më qartë kur neve për shembull shpesh na ja çojnë kryen, ndonjëherë me qëllim, ndonjëherë pa qëllim, thonë ka thon Zoti, lexo më sa studio këtu më radh. E kam për qëllim gjërat që janë sakta. Mona më thon, fjala e Zotit xhelel xhelal iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, nuk është për qëllim leximi, çdo lexim. Por është për qëllim leximi i caktuar. Apo konkret, specifik, jo i përgjithshëm. Për shembull, edhe sihrin është me mësu lexim. Hash. Për janë bajtu djetarë që haram. Apo? Tani, kemi shkencat shumëta. Kemi hulumtimet shumëta. Kemi zbulimet shumëta. Si cili që ka lexon në to, a i merë me veti lëvdatat kuranore që ki po di? Jo. Cili merë lëvdatat kuranore? Në cili Zoti thotë që këtë ilm në e lëvdrojna? Ilmi i cili e lidh me Zotin e vetë të barë. Dhe për këta do t'i përnojnë disa jetë shkurtimisht. A kemi folë për vlerën e ilmit në dhe fjallë Allahu të barek e vëtjala, kur kemi folë për Ademin. Mirë po, në shumisat e rasët do t'ju referojmë në ajete. Dhe shikoni kontekstin në ajeteve. Asë një ajet që ka ardhë në Kur'an, që në to thuhet ta'lemun, ja'lemun, el ilm, ehlul ilm, el ulema, kutë përmenet që kjo? Dija, zotët e dijes, ata që ka din, dijeni. Nuk është për qëllim shkencat që njerëzit i njohin, por është për qëllim fjala Allahut dhe fjala Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kan fut dietar nga shkencat apo tjera ajo çka çon te Zoti te bareke ve teala. Për shembull, një mjek ka studiuar mjekësinë. Dhe ai del ju tregon njerëzve mjekësi dhe në çdo sa që ai shpjegon thotë shikone veprimtarinë e Zotit. Shikone Zoti që na ka dhënë neve. E kështu me radhë. Atëherë thonë kjo i shërben Kur'anit, kjo është e lavdëruar. A kuptut? Andaj, për shembull ka ardhur në surën Al-Baqara, ajeti 120. Zoti on te bareke ve teala ka përmend çështën e kemi përmendur në Kur'an, "Walan tardha anka al-yahud wa al-nasara." Zoti janë me ty të kënaqur as jehudit as të krishterët, derisa ti shkosh pas milletit të tyre. Në fund çka ka thënë Allahu te bareke ve teala? I ka thënë, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm." Nëse ti u shkon pas tekave të tyre, pasi që të ka ardhur elmi, cili elmi? Çai ka ardhur Muhammed alayhi salatu wasalam, Kur'ani. Kur'ani. Andaj thotë Sheikhul Islam ibn Taymija, në Kur'an kur vjen e elmi, nuk është për qëllim logjika e Greqisë, apo e Yunanit, dietar, Athenës, domthon Aristotelit, Platonit, e kështu me radhë, Sokratit. Nuk është kjo logjikë, kjo tjetër. Andaj shkencat e ndryshme nuk hinë në Kur'an kur përmendet lëvdata e elmit. Dhe këta menë në vëzës ju duhet shumë. Plot për njëzër për shumë dhe, nuk ka thonë Zoti veç mu falë, ka thonë me studiu. Jo, ka thonë me studiu dhe mu falë. Apo? Nuk duhet besimtari, no, nuk duhet besimtari mu toleru, mu shpërla. Nuk duhet besimtari me ndje, këto po thonë me mësue. Apo? E ka mundë si njëri vëzër ka zbulue shkenca, dhe është pa besimtari dhe i Zotit. Se beson Allahun Gjellë Gjellalu. Ma di ne kemi përmej njëzët janë vetë vra dhe janë konë shkenstar. Janë gënë shkrimtarë, janë mytë, më funë. Aba, sepse nuk e ka njohë Zotin e vetë të bareke vëtjala. Gjithashtu ajeti 145 i surës El Baqara, Zotin e të bareke vëtjala ka përmen, min ba'di ma gjë e kemi në ilm, pasi që ta kemi dhënë në ty ilmin, është përsëllim fjallë Allahu të bareke vëtjala. Gjithashtu në surën El Baqara, ajeti 247, Zotin e të bareke vëtjala, e ka përmen komandantin se e ka dërguar në një prej periudave të bive të Israilit. Komandantë që e ka bë Allahu, ka thënë, wa zadehu bastatan fil ilmi wal jism. Allahu i ka dhënë ilm dhe fuqi. Cili është ky ilm? ilmi shariatit Zotit te bareke ve teala. Gjithashtu Zoti i Onjëlle Xhelalu ka përmendur në surën Ali Imran, ajeti 7. Wal rasikhuna fil ilm. Ata sot janë të rast në ilm, të rënjos në ilm. Cila është kjo? Gjithë, besimtari shumë duhet në kujdesmi për cilë gjërat. Nuk duhet asë njëherë për shemull me ra pre e një zhurme, e një termi, e një propagande. Apo, për shemull, njëhani për tëri duhet tha është mirë se musliman ka njësë më këthjel. Par, ka njësë, nuk janë të shkuvesh në gjami, për janë të studiu, janë të zbulu, e ka e kështë më ratë. Shiko ato, shiko ku dojnë me dalë me termin studio. Pse knaqët ki kur eshe njani cili pretendon sa musliman, as falet, as mirët me fe, e dhët, qështut, a ka thonë Zoti me studio. E pse Ebu Bekër Sidiku s'ka na që s'ka pose ilma. E Omer Khattabi që i ka ec me Gomar edhe me Kali s'ka pose ilma. E Imam Ahmedi, e Ebu Hanifja, ato s'ka në zbulu kur gjo. S'ka zbulu, me i thonë ati një historinë e ti, qa ki zbulu ti, qa ki studiu ti. A thot, jo, në tanë kohën me këtë libri e morë, me Kur'an, me hadith, për nga me zamë. Ta një dhe zë nën këtë presion, shka i bëjë këtë kujas ka bo? Hasha, Zotin Arrujt. Këtë ilmin e dunja, shka i kanë bo njerëzit në mënirë shkencore, me emle dhe vetë ndoshta një fetfa që kanë zirë Ebu Hanife, Ahmedi, e Imam Shafiu, nuk barazohë dhe zërë. A i të fletë për Zotin, Gjellë Gjellalë. A i të fletë për Rizallëku në Allahu, Subhanehu ve Teala. A i fletë qysh me regullu, dhonë, njale ka kriju një veturë. Mirë, vëzës, kanë janë njerëzit e zmadhojnë, vetura, aeroplani. Cila është, do më dhonë, kulmi për të si në kriju vetura? Të merë pini pike A, qënë të pika B. Më shka më shumë të shka. Pi A, që piti që ki veni, merë të shki. Aeroplani që ka të banë, pi që tu, ngri që tu. Ky ka po qatë shumë, po mirë, më fonë, rezumeja është me shku, pi në shkup në Turqi. Më s'ka po ma shumë diçka? Jo. Tani njerëzit e çmojnë, do çika shka zbulu valla. Çika shka zbulu. Mirë, rregull. Po njëri i cili pik këtu duhet me stin xhenet. Çfarë ilmi duhet domosdo? A shikoni në mesazh ilmi Kur'anit i madh. Njëri vetë ta ka rregulluar ti malet ta ka bë. Po ai i cili don me ta bë ti malet për në xhenet e me çpotu për zjarrin, normalisht që ilmi shumë më i madh. Andaj në surën Ali Imran ajeti 7 ka përmendur Zoti Onxhel Xhelaluhu ilmin në kontekstin e atërët sëtë e mësojnë në librin Allahu Gjellë Gjellalu. Gjithashtu në surën Ali Imran ajeti 18 e përmenë në gjëratën e kaluar, Zoti Gjellë Gjellalu e ka përmenë, Shahid Allahu ennehu la ilaha illa hua wal melaiketu wa ulul ilmi. Ka dëshmuar Zoti për vetë vetën se është aj që meriton më adhuru, apo? Dhe melaqët dhe njës të dijes. Për shka ka përdojrë të njës të dijes, ka dëshmuar për Zoti. Gjithashtu Zoti Jon te bareke ve teala ka përmendur në surën Ali Imran ajeti 19. Ajeti 19 e ka përmendur ma min ba'di ma ja'ahumul ilm. Pasi që ka ardhur ilmi, është për qëllim libri i Zotit Xhelle Xhelalu. Gjithashtu e ka përmendur në surën Ali Imran. Tani mos ti përmendni, vetë kit to çfarë do të bëjmë me ajeteve, kanë ardhur në Kur'an, lexoje kontekstin për cilin ilm flet çtu Zoti. Për biologjin, gjeografin, edhe pse këto vëzër dikush më s'kuptoj, se tani njës të kuptojnë fjallë me besht. Qep ki hoxha, thoi ka zdut me mësua. Hasha, dhut me mësua. Ma di edhe biologi dhut me mësua, edhe geografi. Dhut me mësua njëri ju shkencët, apo? Ma di disa për shkencët e venë obligim për ulemat me mësua. Por që mu djetar, mune mu duke që dyqme. Disa për djetarë ka ndonë, mësimi shkencës e geografis është obligim. Qysh me kuptu këtë meselë? Nëse njani thot Mekja që kjo është kanë sot, nuk ka Mekja. Ajo Mekja që tërkohan, nuk ka Mekja. Apo thot në mënyrë geografike se ekziston Mekja. Ky vëzër, del prej fejse Zotë i Gjellë Gjellalë. Del prej fejse Allahu të barëke, nuk logaritit muslimana, e dinim se. Sepse me këta janë të lidhë të një varë të halkave të një gjirit. Nëse kjo nuk ka Mekja, ku a Muhammed a.s. Nëse nuk ka Muhammed a.s. ku jetë ilmi, nësë që ka zbit kur kujtë kur gjo. Apo? Andaj pohimi si që kjo meke që tu kua qabja, anë vajib, obligim, me besuar. Andaj që ka shkenca geografisë bëhën tani, obligim. Se ka të shmenë në rëdhezë, ma gjithë në gjuhën Shqipë e kje, sa du ishë Facebook. Mullahat po thojnë se meke ashtë sot këtë në qabë. Hashë, e shu, lezër, ka njerë njeri ju që ditë, subhanallah. E ba, ja ngurëtëson dikujtë zemën zoti, apo? Dhe njërë i bitin e që tha, Allahu ka zbitë në Kur'an për më vërtetue kombin ton. Shumë, citat, pa jashtu as një shkronjë. Allahu e ka zbrit tha librin e vet për me kanë na ma shqiptar. Tani lezër, subhanallah i ladhim, njëri ju quditet, pi kam janis mi ka zhu që ka për me kje. Pi kam janis. Ushtë shumë e quditshme kjo lezër. Andaj duhet besimtari mu kanë shumë i kujdeshme, mos t'ja talat dikush kryje. Se ja ka talat i përshme, ka kap shejtane, ka manovruhe, besimtari duhet mu mbështet të zotive të bare kjo vëtjale. Andaj ne kur përthejmi ilmi, në Kur'an është përshëllim Kur'ani, s'pethejmi mësme mësu geografin, as matematikën, as shkencën, jo të mi mësu ato, por nuk janë përshëllim ato kur ka zbit fjala zoti Gjellë Gjellalu për ilmi. Ka përmend Allahu të bare kjo vëtjale në surën Ali Imran, ajete 61. Ka përmend zoti Gjellë Gjellalu hu në surën En-Nisa, ajeti 162. Lakin rrasikhune fil ilmi, ata sa të janë të rënjosur në ilm. Ka përmend Allahu Gjellewale në surën Yunus, ajeti 93. Ilmin për çfa? Për Kur'anin Allahu te bareke ve teala. Ka përmend zoti Gjellewale në surën Ra'd, në surën Ar-Ra'd, surja 13, ajeti 37. E ka përmend ilmin, dijen. Cila dije? Dija Zotit të bare kjo vëtjala që e ka zbit. Gjithashtu Zotit jënë të bare kjo vëtjala ka përmen në surën En-Nahl. Në surën En-Nahl e ka përmen ilmin. Dhe këtu vëzë qikoni në surën Nahl, kush ka mushaf apo telefonet e për cilë. Surën Nahl, ajeti 27, thot Zotit jënë të bare kjo vëtjala. Thumë me johu me l'kijamati, ju khzim, wa jakulu, ejnë shuraka i ledhine kuntum të shaku në fihim, قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فزوتي يون تبارك وتعالى ديتن قيامت الله اي بوشترسون بابسمطار كريمينال جوناچار ود يو ثوت كو يان اورتاك تشكا مي بورشكرواني مي بورشكرواني تمو كو يان اتا تشكا يو ادروني فنت مي برنان انت فيال الله الحق كو يان دوت باورتيتي تسد يو اي ادروني. Thot Zotë i unë Gjellë Gjellaluhu, kale ledhine u të l'ilm. A dit, andë që ka thash në ligjëratën e kaluar nga fjala i bënkaj i me gjozije, se në Kur'an ilmi është ose Kur'ani, ose në akireti. Akireti. Andë i të isha shumit sa njëzë kër flasin për ilmin, s'ja ka një denë për shkollet. Andë i të njarë e shati edhe me qalë me mune me thonë, ka thonë Zotë i me studiuë. E ka për qëllim, se... So, çka e kiti për qëllim, çdo që e kurson vetë mia. Ti çka e ke për qëllim, na e dim se fjala tamana. Dikush do të thotë, nuk ka taman çështo. O tamana fjala. Ti do dash me thon se xhunupat mirë kanë. Apo ai çka, ai për shembull është i palam, ka zbulu diçka apo. Apo steros pas se ka shënuar libër, pse? Edhe në fund, u kon tu çmend. E thuhet se ka kanë bëvë drase kështu më radhë. Kështu vdesën apo. Kan shkuar njerëzit. Apo Freudi shkencëtar është. Nietzsche, shkencëtarë. Marxi, Karl Marxi është shkencëtar, deri dje njerëz kanë pas ato librezat, unë jam me Marxin. Apo librezat e komunizmit. Ai shkën ajo gjigant ka mendja. Është pabesimtar. Ai ka thënë gjëjen më të ligj që njerëzimi e ka pranuar ndër njëta shfeja. Ka zbuluar komunizmin. Ai ka thënë gjëjen më të ligj që njerëzimi ndonjëherë ka marrë me vetë o feja. Dhe nuk dohet njerëzimi pi primitivitetit, dërsa ta lajë feja. Ondoj komunizmi është ndërtuar në biçka. Njerëzit, kujtojnë se komunizmin e ka pru dikush gjahil. Jo, njerëzit që ka bost menot, ka bost intelekt, por janë konë pa besimtar. Andoveze, kur vjenë në Kur'an, ilmi është për kanë. Për Kur'an dhe për akiretin. Qka dhëtë Allahu Gjelluara? Do të thonë atyret se ja kemi dhonë neve ilmin. Ha? Ilm kënë pas. Inë lë khizje vërte tërsimi sot dhe e keqja është mbi pabesimtarët. Shikoni sot dhe zëri thojnë si më stjesh të kështu dhe kur ti përshkruan ato karakteristika më në veç musliman më stjesh, no, si ti jesh musliman së mund është i mu ngërshetu me dunjajnë. E Allahu Gjellewala thot e ditën e akiretit ata se të kanë pas ilm ju thoi njerëzve kush tani po pështojka. E lusë për Allahun që Allahun më stavoj për të pështërsuar ditën e kiametit. Gjithashtu vëzë ka ardhë në surën El Isra, ajeti 85, o Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu, o jeseluna ke anir ruh, të pyesin ti për shpirtin, thuaj shpirti është çështje e Zotit tëm dhe nuk keni ilm për shpirtin pos pak. Gjithashtu ka ardhur në surën El Isra, ajeti 107. Gjithashtu ka ardhur në surën Maryam, ajeti 43. Kush don me referu vezër apo don me u kthye, mundet me u kthye në Kur'an. Gjithashtu ka ardhur në surën Al-Hajj. Dhe Ibn Qayyim al-Juzeyri vezë kur i bëk këto ajete i shpjegon këtë. Shiko Zoti Xhelel Xhelalu, një herë nuk e ka përmend ilmin, ha, në kontekstin e kësaj bote. Një herë, shiko. Karuni apo Karuni o kon kone faraonit. Ka thonë, kër i ka thonë, kë e more këtë pasuriti? Ka e more? Ka thonë, innëma utituhu ala ilmin indi. Këtë pasuri, këtë bollëk, si jam konu në i dishëm. Kam posë dhije. Qa i ndodhë dhe zërë? Moment në qka dikush, vlerën e Zotit, e përkacën të kvetja, tha Allahu gjelola, fe khasafna bihi u e bidari. Meni herë që lëmë tokën e përmbyti. Ti e ke po këtë ta? Nuk mund është ti veprën e Zotit me morë për veti. Momentin që ka tha Firauni, Nili është i jemi, Allah e miti në ndeti. Nuk mund është ti veprën e Zotit me morë për mbi veti. Andaj, ilmi është veci Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj, pengamberi Alehi Salatu Salam në hadith, që gënë e këtë hadith, pengamberi Alehi Salatu Salam, se në tregon, thot, kur, a e dini pjesën e Khidrit edhe Musa, kur kanë hipë në nije? Në një prej uthime, kanë hipë edhe në nije. Kanë hipë në nije, dhe është nalë një plumbë, një zogë. Edhe u nalë të skaj i anijes. Dhe e ka morë një të marrë me ujin. Pri detit. Një pikë, sa mund me morë zogë i ujin? Edhe Khadiri ka thonë, ja Musa, këshure që këtë zogë? Ka thonë, bo? Ka thonë, ilmi jemë. Se Khadiri ti ka thonë zotë i ilmi. Dhe ilmi jotë. Dhe parëm në Musa ka folë me zotin. Ka thonë, dhe ilmi kitë dunjajës pin fillim deri në barim, në krahasim me ilmin e Allahut, janë sikur që kjo pike e ujit. Sa mur ki zogi pikti detit? Sa, dhe mon, edhe ketë pikë shka e mur, ja ka thonë zotin. Unë më dhe zë pita ademi, qka di njerëzit, me gjithë pengambarë këtu shka hin, deri ditën e fundit, kitë njerëzit, qka di në ilm, Allahu ja ka thonë atha. Allahu Gjellë Gjellalu ja ka thonë. A dhe përkacimi e ilmi të këvet vetja, unë e di, unë e kam ekshumerat, është objekt më rëziku me hidrimin e Zotit e Bareke. Gjithashtu vezër ka ardhë në surën e Neml, në surën e Neml, ajeti 42 ka përmendë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ilmin dhe ka pasë për qëllim muslimanë dhe atërstët e njohin Zotin e Bareke. Gjithashtu ka ardhë në surën e Kasas, në gjarja Musajt a.s. ajeti 80 përmendë ilmin, surën e Kasas, 28-80. Gjithashtu ka arë në surën El Ankebut. Në surën El Ankebut ajeti 49 dhe përmen ilmin, dhe është përqëllim ilmi Zotit të Barek e Vëtjara. Gjithashtu ka arë në surën El Rum. Në surën El Rum ajeti i 56 ka arë ilmi, dhe është përqëllim ilmi Zotit Gjellë Gjellal që e ka dhanë muslimanve. Gjithashtu ka arë në surën Sebe ajeti 6, atyre të se tja kena dhanë ilmin. Aba, kush është përqëllim? Është përqëllim atë se min Allahum te bareke ve teala. Në surën Fatir, në surën Fatir ajeti 28, ha, innama yakhsha Allahu min ibadihi al ulama. Allahu t'ja ka ndron prej robëve të vet veç ulemat. Shikoj vëzë, Allahu t'ja ka ndron, dhe ki ajet konkretisht është ajeteve më përforcuese se ilmin në Kur'an është për qëllim ilmi Zotit. Njani nuk i tutet Zotit, ka doktoratur, magistratur, specialist, akademik, e tjere, tjere, tjere, po. Ka të është nëzër? Po, Allah u gjelë nuk ja hakën këtë dunja, njërës të thirin doktor, e shumë e ti profesor, njërës të dojnë kuj e profesor, kuj e akademik, e kështë të më radhë, e kërë e prezentojnë të kjo është akademik, e kështë të më radhë, mirë, po, a është i lafdruan në Kur'an? Jo. A është i lafdruan në Kur'an? Jo. Nëse Zotin Gjellë Gjellalu ka kërzuar me njohet e Zotin Gjellë Gjellalu. Gjithashtu ka ardhë në surën ajeti 83. Gjithashtu ka ardhë në surën e Shura ajeti 14. Gjithashtu ka ardhë në surën El Gjathie ajeti 17. Gjithashtu ka ardhë në surën El Ahqaf ajeti 23. Gjithashtu ka ardhë në surën Muhammed ajeti 16. Dhe këtë në surën Muhammed dhe zërë kush janë? Shikoni në Mushaf, surën Muhammed ajeti 16. Wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika qalu lilladhina utul ilma madha qala anifa. Subhanallahi alazim. Me kuptu këtë ajet me njeriu, me meditu thall këtë ajet. Për çka ka zbrit? Për çka po bëhet fjalë? E kish kuptu se këtë ilm çka ka mujt me shtin diplomën në vet, nuk vin Domthon, krahas ilmit sahabeve as grimca. Shikoni këtë ajet. Tot Zoti i Xhelel Xhelal. Dhe prej tyre, kush janë prej tyre? Prej arabëve. Ka që vinë dëgjojnë ty o Muhammed. Edhe ka arë prej munafikave. Kanë nejtë me Muhammedin s.a.s. Kanë nejtë. Kanë arë i kanë thonë, o Muhammed, që a dhubër ta, o Muhammed, që a dhubër ta. Do i kanë thonë, a bo, këtë se po dojnë me korejshtën, me shujtë e kështë të mëra. Prej tyre ka që dëgjojnë tyje. Edhe plus ka arë dhe jestemi. Që dhe më njestemi, dëgjojnë me vëmendje që a po thue. Hatta i dha kara gjumin indik. Deri sa dalin prej të ti, largohen prej të ti. Kalu li ledhine u të l'ilm. Kur dalin jashtë, ju thojnë djetarëve. Kushen të djetarët? Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka arë se kanë hije për shumë arab me vetë Muhammed sa për shumë për pyetjeve. Kur kanë dalë jashtë, i kanë vetë disa sahabë, shka thotë be? Se, kur e zemëra e mshelëtë, shka thotë be? Apo, ki po njëri të folë për akhirat. Thotë, ku i e be vlati? Apo, ti thu, kjo dunja, nuk o që po thu ti. Ardëmëria, me punu, mu dërmu, për këtë dunja, me adhan një gjeratës, një jetë matë mire, kështë më ra, mu integru në shëshri matë mire, kështë më ra. I thu, këtë të për mu zvlenë, akireti. Thotë, s'po të kuptoj. Apo, ku ngonë be ti, qka ngonë ti, kështë më ra. Këto vëzër kanë njëte Muhammedi a.s. dhe i kanë dhe me dhe kale e nife, qka thabe kitash? Vëzër, tani po e prashtrim një pyt. A o konë fështirë me kuptu Muhammedi a.s. që a thotë? Shumë shkur të konë me kuptu e. Allah ka që për nga mërë me mgu muë, për me hejtë drejtë Zotë i Gjeli Gjelalu. Mirë po qka thotë Allah u te bare kjo e tjera, i pytë që në ata të cilët, i është donë ilmi. Ha? Ula i kelle dhine taba Allahu ala kulubihim. Me gjithë se ka dëgju Muhammedi a.s. a konë arab, Allah u thotë atyri a kemi mshelë zemrat. Atyri a kemi mshelë zemrat. Gjithashtu ka arë në surën El Nejm. Dhe është përmen ilmi. Dhe është përmen ilmi. Gjithashtu ka arë në surën El Mujadele. Ajetin 11. Gjithashtu ka arë në surën El Mulk. Ha. Kull innemel ilmu inda Allah. Apo? E pyshin Muhammedin a.s. Kur ndodhë këja meti? Allahu Gjellu Ali thot, thua ju, e din Allahu. E këthen ilmin të, Allahu Gjellu Gjellu. Dhe zërë këtën, disa prej ajeteve, shkurtimisht. Ajete kemi dhe shumë, tani më stazgjasim, do më dhe ligjeratën në këtë kontekst. Ajo që ka është me rëndësi për neve, që ta kuptojmë, se dija, njohja, studimi, hulumtimi, në Koran, kur të përdorën këto terme, nuk janë për qëllim pas njohja Koranit, dhe njohja hadithit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E treta, për me hi këtu, e ka një shart. Mjekësia, gjeografia, biologia, gjitha shkenca, sa janë shkenca të thata, që ka i thënë ata, shkenca ulumtuze të prakshme, mundën me hi të kjo, me shart, nëse i ndihmojnë Kur'anit dhe hadithit. Nëse i ndihmojnë Kur'anit dhe hadithit. Për shemu, njohja një pineve kompjuterin mirë, e njef kompjuterin mirë, dhe i ndihmon muslimanëve me mësu Kur'anin, me mësu hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. E thot, unë kam hijë se piksoj themi po. Nëse ti ndihmon që nëpërmjet kompjuterit, apo çfarë do të thotë lloj shkence, mund ndihmu Kur'anin dhe hadithin, mund njoft Kur'anin dhe hadithin, atëherë hynë në këtë. Dhe këtu nuk kemi për më jahum shpesat askujna, i po kjo është ajo fjala e ulemave se të kanë dhënë nga libri i Zotit Xhelal. Dhe kjo është fjala Allahu te bareke ve teala, in kuntum ta'lamun. Nëse ju e dini, kjo është më ma e mira. Kjo vëzër ajeti 184 i surës Al-Baqara. Tani jemi tek fjala Zotit Gjellë Gjellalu në vazhdim ajeti 185. Shehru Ramadhane alladhi unzila fihi l-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ايت 35 سوره البقره كذا زرش ايت اي اجريمت تش اكا بر زيدين پر مس ماجرو بس ايت 34 كا دون زيدين سي تمونش ماجرو اجرو بس مويت اوشچه Djetarë ka thonë kjo është pezullu. Tani, kjoja jetë e ka po obligim më njërë të prejrë. Ska zgjidhje. Nuk ka zgjidhje. Thotë Zotë Jon Gjeli Gjelalu hu shehru Ramadan. Muaj i Ramazanit. Muaj i Ramazanit. Mësimi i parë, dhe që e ka nëzirë djetarë nga kjo cila është, se tek Zoti Gjellë Gjellalu muajt numrohen dhe vlerësohen në bazë të adhurimeve. E musliman me cilin kalendare kanë të reguluar agjërimin edhe adhurimet? Me kalendarin e hanës, me levizin e hanës, jo me levizin e djelit. Tani jemi neve një shkurt 2021. Kjo është levizja hanës, e djelit. Kjo është levizja e djelit. Ndërsa neve levizin në adhurimet e tona në bazë levizis të hanës, i cili është kalendari hijrik i Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili lëviz. Kjo është i përpikt. Që dhe mënë është i përpikt? Shemur, e ki 31 janar, 28 shkurt, në njerë lëviz 27, apo, mësani del prap 31, 30, 31, 30, 30. Ndërsa në muajt hënor nuk është ashtu. Dhe kjo është ajë sikleti plot për njëzve kur vim të agjerimi edhe thojnë, për shemë, pse ju miniherë bani problem, a ka hi hana, a s'ka hi, o pa, s'u pa. Që e khulisamën të imi, dhe zër, kur do dhim në atë të shikimi hanës, apo, kur jemi të hana, dhe zër, tu duhet të dim një mesele. Shumë për njëzve mendojnë se ne kur themi e nisim agjerimi me shikim të hanës, këta mendojnë se na jena qorra të verëbër. Nuk e dim se jemi në shekullin 21, shekullin e satelitit, shekullin e mikroskopave të hol. Apo, shkend në kohën e mikroskopit i cili ta kalzon atomin. Apo, ti ndanë që liza në nivellin më të hol, në protone, neutrone, kështu me radhë, atomat të hol. Apo, kitë të i dim. Dhe ne e dim se ata të zët e shikojnë anën, apo, me satelita. Ne edhim sa të ja kanë qëllua të jamrejna, por në nuk imi të obligum bë ata. E këtë du të mi davë, për shemë. Muj i ka 29 apo 30. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse e shif një hanën në natën e 29, nesrit bane agjërim, nesrit bane mujnë tjetër. Apo, për shemë, jemi neve në Shaban. Me 29 Shaban shifët hana, nesrit një Ramazan. Nuk shifët hana, bëhën 30 Shaban, pastaj i 31-ta, kuptimin e rënditjes, është i pari Ramazan. E tashtë ku ndodhë konflikti? Ku ndodhë konflikti? Ata thojnë, përshimë, me 29-të, thotë u pa hana me satelit. Që dhe më në lezër u pa hana me satelit? Dhe më në u pa hana për te mjegullave shka në i shohin. Lartë atje. E tashtë ato thojnë, po pse na për ju kazojnë që kena pa hanë? E ulema bëzër para se më konë sateliti, kanë thonë, Shekhe Rusamë të imi e thotë, edhe nëse ne e dim sigur që hana ka dalë, po se kina pa me si. Andaj, arabët i thojnë, hilal, asaj shka shifët me si. Ha, për shimë. Allahu Gjellë Gjellalu, në Kur'an e ka përmen hanën, el kamar, kamar, apo? Tani dhe zërë, na i në të obligum me hanën e cila mundet me kapë sateliti, ata shka e kapë sini, ata shka e kapë sini. A ne kur i themi neve për shembull njerëzve, nëse se shohim hanën me sy, ne nuk nisim agjërim. Kjo nuk nisim dhe nuk betisim. Apo se sa herë fillojmë mbarim. Jo një ditë përpara, një ditë për mas. Edhe pse musliman nuk duhet, domthonë, në kuptimin, nuk duhet me çu ndarë dhe përçare, por duhet me ditë meselen e Zotit Xhelel Xhelalu. Duhet me ditë se si e ka nda Allahu te bareke ve teala. Se nëse për shembull sikur shiat propozojnë me agjërua veç dinit, sa më le, çamo na namazani, çam e thon. A ne duhet me situarim i ditë meselet. Po, i thot i kujt, a po, ti e te po që është të tamon, që është e jo të është? Mirë po, dhe zë kur neve themi, agjerimi, fillon, me muajnë hënor, me shikimin e hanës, edhe themi për qemi, sot s'ka dalë hanës, se kemi pa. Nëse do të dikush, a ma o vlatja, e dime se ka satelita, sot. Ti thuj, po e di se ka satelita, edhe di që 200-300% e kanë pa ato, po unë nuk jam i obligum. E kupto? Unë nuk jam i obligum me ata që e ka po sateliti. Unë jam i obligum me ata që e shë cini jem. Ndë thale i salat e selam, su muli ru jeti. A gjëroni kur ta shihni. Dhe prishne, robane bajram, kur ta shihni. O prishne me, kur ta shihni me, cite ju. Ndë thale zotë i unë gjelë gjelalu hu, shehru Ramadhan, muaj i Ramazani. Ramazan dhe zër, që Ramadhan kemi përmenjë, të një shkurë dhe mishë dhe të përmenjë, Ramazan i bije, Ramadhan, është e martë prej fjallë, prej nxehtit, prej nxehtit. Nga se arabët i kanë vendosë muajt në varësi prej asaj se cilat i kanë pasur ndjenjat ata. Apo dhe disa prej tyre shariati i ka ndryshuar. Fadallahu jallaluhu alladhi unzila fihi alquran. Në të cilin muaj ka zbrit Kur'ani. Në të cilin muaj ka zbrit Kur'ani. Ju kujtohet kur tham sahabët nuk e kanë quajt muajin e agjërimit, muaj agjërimit? Ka ky ajet. Kan thënë muaj i Kur'anit. Sepse agjërimi vëzër është deg e Kur'anit. Nuk ka agjërimi e Kur'anit. E nuk është agjërimi e namazi mësani. Jo, e më kështu. Kur'ani, namazi, he mësani vjen agjërimi. Du të mi rëndit që i ka rëndit Zotë Gjellë Gjellalu. Andaj, fjallë Allahu Gjellalu në të cilën ka zbitë Kur'ani, ki muaj veqohet me Kur'an, jo me agjërim. Andaj, isha plët për njëtë fatkecisht. Ka mundësi agjëron e nuk falë namaz. Kjo bela e madhe dhe zë. Kjo më rëziku me kapitalin matë madhë shka e kiti. Apo? Dhe zërën se Allahu thot himpi një derë, të himpi tjetërs e rëzikon. Thot për qeve që ka derë, pa i të ka thonë që kënejnë me i. Nëse prindit thot him ka derë, atë him ka dritari, a e nervozon? A më nëshme thonë, po hinëve që kërjesoria hinë? Ti ki me hi, ti ki me arë këtu, po edhe përinë se si ki me arë dhe të kalëzaj. Apo? E Allahu u gjela ka qupin nga merë. Nëse thot Allahu him që kësaj derë, ti himpi kënejnë. Po qeve kërjesoria hinë, s'ka mund si kërjesoria. Kryesor, në dhe shka nuk ka kryesor e Zotja ka zërë. Andë kërë Allahu që lëka ta namazje para agjerimit, unë me të thanë dikush, e mësë që vërshëson një njëzë, ja, është vërshëson dhe zvetës. Andë dhe zërë, duhet pesimtari, duhet ja përcetës do kujnë e cili, sepse kjo është si një loj belaje e tek populli jonë, që shpesh i shojmë njëzit agjerojnë më të madhe, që dhe mos të muaj Ramazanit, por ka defekt në namaz. Pytja e parë që ka i banë të robit në khiret, është namazi. Si ta kaloje, ketë më ndej e ko letë. Se kalon, se ko letë më ndej. Andë dhe duhet kemi shumë kujdes që mos në emër të etikës dhe moralit dhe mos shtrëngimit nuk duhet me i prish regullat e Zotit. Po, ti ja ka zonë me të mirë, ja ka zonë me të butë, ja ka zonë me dhe mbëshuri, gjithu së pranohë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Ja kalzon me dhe mshuri, ja kalzon me që kuptimin, ruje kapitalin tanë, ruje veprën tane. Mirë po, jo me ndryshu ligjën e Zotit në emër të mja lecu. Apo që kërë plëtë njërë, dhëtë, lecoj o vla, lecoj më zvërshiso. Regu, lecoj më zvërshiso. Mirë po, neve që thamë, që këtë të përmenu, këtu Allah u gjitha përmenu. Ju rridu Allah, u biku më ljusër, Allah u do ju e mja lecu. Ja? E tani vëzër, 30 ditë më agjëruan. Thot, leco ma pak, Allah. Po du me hinja ma, leco ma pak. Thina, e leto, hin, a gjëro. Smina, qysh me ta lecuar? Mën, unë e muj musil me ti bot sa dush. Po smuj me prek dispozitën, sepse dispozitët nuk i vendosi jone. Ata shpesh për një, thot, qysh me, pak e të pun nuk pranohata, nuk pranohat. Allah u ka vendos liqë. Nuk mund është me ja rëndit ati ti vepra. A i rëndit të ti. E luspi Allah unë që Allah të përmison shëshin e muslimanëve. Pasaj dhëtë Allahu Gjellë Gjellalu hu hudellin nës. Ki Kur'an ka zbrit udhëzim për njerëzit. Udhëzim për njerëzit. Ua bejjinatim minel huda. Dhe ka zbrit argumentet të këti udhëzimit. Shikov dhe zërë, ne kur kemi folë shumë pak në fillim atje për retorikën, për oratorinë e Kur'anit. Kush e kupton gjuhën arabe e kupton se kjo është një maj që s'ka mundësi takati njerëzor kështu me e thur. Shehru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Arabët i thojnë kësaj mënyre të folurit me hikua mas ngushti e mu dal pa prek. Kush e kupton domthon gjuhën e Kur'anit e kupton gjuhën arabe, ha? Arabët i thojnë domthon me hin me dhajq, me hin domthon po shemë. Arabët kur folin apo te njerëz, por shumë keni pa çfarë ja u thëjzojnë. Lexojmë na sot poezi në gjuhën shqipe. Sot jam bëu këtë poet, kush ka Facebook apo poet? Apo. Edhe i ka mësuar dy emra, emër zemër, veç aty e lidh. Arabt thonë, rima e emrave nuk të bën poet, duhet me pas mana ato. Don, ti pse e ke gjetë se po del për shembull, emri dhe zemra po duket sikur, don, një tingull, kjo s't bën poet. Se nuk mund është në stop me sirët njëti në fjallë, apo? Andaj t'i eshe një poezit i ku që shrun, ato i dy fjallë si lën kejtë. Nëse t'i e mërë që t'me përmbajtjes dhe kur gjopë. E Arabët e nxeshin me përmbajtje, me mana e mëshin fjallën. E kur ta mbushin me mana, o mësani thot, e tash ta zbukuroj rrimën. Ki parashysh, a i njëherë i ndërton trunë me anatë. Ka me thonë, qëta ka me lidhë, me rënditi, apo? Pas taj i rënditi rrima, që tjetë e shisht për veshën. E në Kur'an, që kanë thonë ulemat që ka e njohën Kur'anën? Kanë thonë, ti mledhë gjithë këto mana, me një ajet katër reshta, me këtë rrimë, me këtë, dëmonë, rënditje, është me hi ku a mas ngushti me dalë pa prekë. Po këta nuk e kupton posa i cili njef gjune Kur'ani dhe gjune Arabe. Shikosh ka të Allahu Gjilluala. Shehru Ramadhan e ledhi unë zile fihil Kur'an. Muaj Ramazan e dhe cilin në të ka zbit Kur'ani. Në të ka zbit Kur'ani. Në këtu dhe që ka shumë prej meseleve. Që ja për shumë një për meseleve. Këtu nëse nalë me veç këta jet, shumë kanë folë djetarë. Një grumë muftë matë meseleve i kanë zirë nga kjo jet. Shemull, e para, thash, shehru Ramadhan, muajt i sakton Zotit. Muajt adhurimit se këtë në Zotit, këtë në meselje. Allah e ka përkuvizu këta veshme një fjallë, shehru Ramadhan, muaj Ramazani. Arabi e din se kur përdojnë është është për lëvdat, i të lafdruhët i diqka. Pase që ka thonë, e ledhi unë zile fihi lë Kur'an, në zile ka zbitë Kur'ani, ka thonë djetarës kështu, fihi unë zile lë Kur'an, në ta ka zbitë Kur'ani, së fali bje, se këtë Kur'ani ka zbitë Ramazan. Se ka thonë me dhamirin, me për emrin, ky Kur'an. Ka e kanë zirë, ka thonë ka fjallia. Andaj djetarët janë pajtuar se Kur'ani ka zbiti tëri në Ramazan, ndërsa Gjibrailit e ka zbit nga pak a pak të Muhammedi a.s. Ku e kanë zirë që këtë mesele? E kemi përnejnë këtë mesele dhe kemi dëgju. Se Kur'ani dhe zirë ka zbit natën e kadrit. E të Muhammedi a.s. si ka zbit? Ka zbit pjesë. Andaj Arab dënjarë janë lodhë, ka thonë me zbit e kejtë mo. Allah u gjitha ka thonë? Ne, zvesim, si dojnë Allah. Mirë po Gjibrit ja ka thonë krejt, natën e kadrit. Pas e ka thonë, hudën linës vë bejjinati minë lë hudë. Ullëzim për njerëzit dhe argumentet e këti ullëzimit. Vëllë furkan. Dhe këtu du të ndalë, vëzë. Shekhe Lusamë të i argumentet e Kur'anit janë logike dhe të natyrshme. Ndërsa, vëllë furkan, që i bje, vëzër? Shikoni këta jetë tani. Thotë Allahu gjitha, kemi zbit në këtë Kur'an ullëzim. Allahu ka zbit një grumbull kushtetut për muslimanin udhëzim. Në këtë udhëzim, dikush thot, po pse udhëzim kjo, ku shkruan? Thot Allahu e bejinat min el huda. Këti udhëzimi ja kemi sjell argumentet. Këto prova, këto fakte janë logjike. Për çfarë do të flasim me lejnë e Zotit te bareke ve teala. Pastaj ka thonë wal furqan. Ka thonë dietar furqan është ndarje, dallus, mos mund të porzi e kështu me radhë. Shejhu Sami Demir rahimullahu thotë detyra e alimit e djetarit para kësaj i pari është i pengamberit pengamberit sa me ka këtë krye detyren pasaj si cëli sa ka hisë e piksajna detyra e djetarit është që misëqaru faktet e islamit i dhe jo veçka që dhe qka mundet më supozu kundërshtuës i argumentit me largua ha? Por shemë vëz ne i themi njerëzve islami haq Kur'ani haq, Muhammed Sallallahu haq, këtë drejnë. Kjo detyra një muslimani thjesht, me besu këta dhe me hecë këtë rrugë. Cila detyra e djetarit? Nuk mundet më konë, pse i quhet djetar, pse quhet alim, pse quhet studius, sepse kje ka një detyrë më të madhe. Ka thonë Alehi Salatu Selam, el ulema'u warathetul embia. Djetarët janë trashëgimtarët për nga mbërëve. Qëka trashëgojnë ata? As dinar, as dirhem, e ilmin e tyre. Ilmin e Muhammed Sallallahu haq, qëfar ka ka udhëzim për sharrim për udhëzimin dhe tjetra nëse vin dyshime ai largon. Nëse vin dyshime ai largon. Për shembull, njëri thot, "Ama në Islam te ju është e vërtetë se kjo është halala." Domek, to me ta bosh tash, e ka gjetë një meselë për shembull që shekulli 20-21 që u bën lukthi, thot, "A është e vërtetë se shkon Kur'an kjo? Detari çka bën?" E largon këtë dyshim, i qetëson zemrën e muslimanit. Thot, "Çka edhe nëse është?" Po, a është e vërtet se ju e bani haram edhe këta? E tash dy dhe me bo me thonë ti po shkove. Po harama. Apo? Por shemu, a e vërtet se në Kur'an është haram kamata? Po e vërteta. Sa të dush të i duj? Sa të njerë kështu e përgatit në skenë? Dhe më, aq është e ligë, e shumëtu, me kjo gjahë, me bo me thonë ti po? Apo, a da për shemu, e shenë në emisione, për shemu e thirë, a e vërtet se ju në musliman të thuni kështu? Eta është ajo mundohet të bicikletet ka dalë se nuk ka shku, nuk thash bashkë ashtu interpretime kështu më radhë. Dhe zërë besimtari nuk duhet me ranë këtë propagandë. Po du të me thonë, e qka nëse është? Që qka nëse jo? Pse atë ligën dhe të mirën ti e caktona? Gazetaria e caktona se që kjo është e mirë por opinionin që kjo nuk e mira? Jo, dhe zërë. E caktona Allahu gjellohale. Por shemu, për e supëzëm në një popull komplet e pirakien, që ka plot sa dush. Dhe ta është ata o ba rutin, kulturë të tëre. Dhe ta është ti thot, aj, ti më ju muslimat, haram, që haram kejt e kini, ja. E shashe, të mon, me nxanë ti në pozit, po haram është. Haram u kri. Apo dhe një tjetër përshemë me sele halal. Apo, a është e vërdet që kjo përshemë në islam o halal. Dhe zemë, në disu vizet nuk i caktojna, i caktojnë zotë i onë të barë kjo vëtjara. E detyra djetarit cilë a, dhe zemë, tani, detyra djetarit cilë a, në këtë ngushtica, mësë me ra, mi gjenua, në qka nësë haram, e qka nësë Allah, ti nuk mund është me morë një kulturë dhe traditë dhe me ja imponu kur anë me thanë, ha, si të toje që është ora, okej, okay. jo, si kur e Bugjehli kur i tha Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, tha, a po thu se je kanë në Palestina, në Aksa? Tha, po, a prit, tha pak që tu, ti thiri unë gazetar tjerë, ti thiri të baj shërë, të kitë njerëzit, të shpërndaj, a e di njështë e për qëllim, o dhe zërë, që t'ju thoje njerëzve, ki po thot për 4 orë konë në Mesjidul Aksa dhe u këthin me ke Palestinë, me në 4 orëve, ku ishtë ideja? Ideja ishte që t'bije vërtëcija Muhammedi s.a.s. E Allahu Gjellin Gjellalu, kur Ebu Bekri ti tha, Ebu Gjelli, që shka thot, që kjo e njëta, dhe zërë. Thojnë, a, është, apo një me që shtu ju thonë, ja. Shtu i tha Ebu Gjehli? Tha, o, Ebu Bekër, a di që ka po thotë që thash? Tha, që po thotë? Po thotë që ja konë në Palestinë. Ebu Bekër i tha, si të kishtë thonë, ta mana. Kjo zemër e madhë. Si të kishtë thonë, unë veqë se di, a e ka thonë, se ti je transmitu si dyshim. Si të kishtë thonë, ta mana. Po, mi ka dhu që dhe në qilë ka hip, kja me ti mua. E Allahu Gjellore tha për Ebu Bekër Siddikën, elledhi gja e bisitki wa sad të kabi. A i cili ka orë me të vërtetën, Muhammed a.s. dhe këtë tjetëri ja ka vërtetua. A dhe zë besimtar nuk duhet më ngushtu, a da e bidonjar, a është për një me se ju qështu, a është për një me? Thuj po, si të këtë tonë zoti po. A dhe përshimë Shekhe Rusam dhe Mije Shpesh, e mirënin në gjikat në kone tina, dhe shenë, a është e vërtetë se ti thu se Allahu qëndronë në bjarë që i ullur në bita? A dhe këtë qështu s'kam thonë, a ma qka nëse thamë? Dhe me, që s'kam thonë, sa për ta pas trupi fillim s'kam thonë, po që unë po kam qëpë me diskutu qka si të thamë, qka nëse unë e thamë Allahu që në rëmë bjash. Bon, se Shekhe Rusam dhe Mije e dike ku të shenë medalë ata, a dhe shenë medalë dhe me, si të kishtë e thonë që shtu kjo, kja me ti madhë, a dhe këtë qka nëse këmë thonë, hajde diskutu, bon, s'kum thonë, nuk këmë thonë, po unë po du me diskutu, qka i ditu menu nëse kisha thonë, në e ka dash bon, ta diskutoj dhe rinë fund debatin. Apo, dhe njerë dikush dhe dhëtë, a është e vërtet si shkjo haram? Dhe njerë mund në më konë me sejtë, apo një me nuk ka haram. Ti du nuk ka haram, po qka të të nësi i shkon? Na kështë tonë Allahu haram, ti shka ki menua, a na se kina me e diskutu këta? Se këshme diskutu kur? Kur nuk e diskutu nëse Zotë i Gjeli Gjelaluhu e kishë bani një sen haram? Apo, a dhe Zotë i Gjeli Gjelaluhu vezër në këtë aje që fardot? Wa bejjinatim min el huda wal furqan. Po që i khullësam dhe mije, detyra e pejgamberit është misharue argumentet, dhe tjetra, mi largu dyshimet. I thojnë kësajna, def'ul mu'arid. Këta vëzër së në banë si cëli. Kjo është domodin dhunti e pak për njerëzve që Zoti i zgjedhë. Se dhe përshemu, ka njerë që ta shpjegon ti islamin. Po mirë thonë ati, po e kështu ata se di, Allah. Kjo hak, ma në thonë se di. Këto njerëz pështojnë dhe Zoti Gjeli Gjelal. Po nuk du të me i polemika. Nuk du të me i mu morë me njerëzve. E ka njerë cili nuk ka për ta dikush, për shembull si Ibn Hazmi. Ibn Hazmi vëzër nuk ka pasur një kadin, ka thënë unë shumë me diskutu, krejtë diskutoj. Shejhu Sami Timia, Ibn Qayyim al-Jauziyji, Ibn Kathir rahimahumullah. Ata vëzër nuk kanë thënë, a që tu mos pamë shkëtit pyetjes on tutta. S'ka pas ata. Mirë, po këtë veçori, këtë karakter nuk e kanë të gjithë. Kjo është dhuntia e Zotit Subhanehu ve Teala, elusmi Allahu Tebareke ve Teala, që Zoti on xhelajat na mundson me kuptu Kur'anin dhe me praktiku ata. Elusmi Allahu Tebareke ve Teala, që Allahu na mundson me mri muajin e Ramazanit me shëndet, me iman, elusmi Allahu xhelajaluhu, që Zoti on xhelajaluhu ta jap ilmin e Kur'anit. Në mundëson me mësu hadithin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me lusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu aty ku ja kemi çallu, Allahut na shpërblejm, nuk kemi gabuar, Allahut na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.